Працягваем перадачу ў жыццё з літаратурай. Беларускі журналіст, паэт і грамадскі дзеяч Глеб Лабадзенка ўжо не ў першы раз ладзіць акцыю падтрымку паэта Рыгора Барадуліна. Народны паэт Беларусі цяжка хварэе, і дапамога ад удзячных чытачоў не будзе яму залішняй, кажа Глеб Лабадзенка. Першая ідэя – гэта выказаць салідарнасць, выказаць павагу і любоў да свайго любімага паэта. А другая мэта – гэта сабраць яму дапамогу, таму што дзядзька Рыгор жыве даволі сціпла. Ягоная пенсія, ну, яна можа быць вялікая адносна іншых пенсіянераў, вось 1 400 000. Але калі паглядзець, што это 150 даляраў ці колькі, а з гэтых грошай больш за 400 тысяч на квартплату сыходзіць, то, канешне, гэта выходзіць невялікія грошы, тым больш, што здароўе ў дзядзькі Рыгора не ідэальнае, і таксама на лекі трэба нейкія грошы. Але і тады, і цяпер я вельмі не хацеў, каб эта акцыя выглядала, як ведаеце, такое вось спачуванне хвораму старому чалавеку, таму што гэта найперш павага і пашана і салідарнасць з любімым паэтам. І гэта ні ў якім разе не продаж кніг, гэта фактычна ахвяраванне, за якое людзі атрымліваюць у падарунак кнігу з аўтографам Барадуліна. Як сам Рыгор Барадулін рэагуе на такую дапамогу? Вы ведаеце, першая і другая акцыя, яна, безумоўна, праводзілася са згоды дзядзькі Рыгора, з ягонага ведама, але, як я ўжо казаў, без ягонай просьбы. Дзядзька Рыгор рэагуе з падзякай, з удзячнасцю вялікай людзям, якія адгукнуліся, таму што яму гэтая дапамога, скажам так, не лішняя. Калі казаць пра тэхнічны бок, то як гэтая акцыя рэалізуецца, як гэта ўсё працуе? Працуе гэта так, што ёсць пэўная колькасць кніг. У дадзены выпадку на акцыю выстаўлена каля 500 кніг, з якіх ужо каля 350 фактычна замоўленыя. Людзі пішуць мне на электронную пошту замову, дзе яны пазначаюць сваё імя, кантактны тэлефон, адрас, памер прыкладны свайго ахвяравання. Пасля гэтага дзядзька Рыгор падпісвае гэтыя кнігі. Я рассылаю па мэйле, што кнігі падпісаныя, і мы збяремся ў некім адным месцы дзеля таго, каб людзі маглі атрымаць кнігі з аўтографамі і скласці свае вось гэтыя ахвяраванні. Мяркую, што гэта ўдасца зрабіць як такую, можа быць, вечарыну, на якую мы, безумоўна, запросім і самога дзядзьку Рыгора, і калі ён будзе добра пачуваць сябе, ягонае здароўе дазволіць, я спадзяюся, што ён прыйдзе. Таксама, напэўна, музыкаў нейкіх запросім, каб гэта ўсё ўсё аформіць як такую вечарыну. Якім чынам можа звычайны чалавек, чытач, не застацца ў баку і дапамагчы свайму любімому паэту ахвяраваць неяк? У гэтай акцыі удзельнічаюць у асноўным, скажам так, звычайныя людзі, таму што вось адгукнулася каля 350 чалавек, і мне вельмі прыемна, што я амаль нікога з іх не ведаю. Таму што часам так бывае, калі прыходзіш на вечарыну нейкую беларускую, то ловіш сябе на думцы, што ты большасць людзей проста ведаеш асабіста. А вось тут вельмі хораша і цікава, што насамрэч ты разумееш, наколькі ў нас шмат адэкватных людзей, шчырых людзей, сапраўды вось такіх беларускіх беларусаў. Чаму, на вашую думку, дзяржава ніяк не ўдзельнічае ў жыцці такіх людзей, не дапамагае і не ўдзельнічае хаця б прынамсі ў такіх акцыях? Я нікога асабіста не запрашаў удзельнічаць у гэтай акцыі, умоўна кажучы, не звяртаўся там, от калі ласка, вы канкрэтна паўдзельнічаеце. Таму людзі, якія лічаць патрэбным паўдзельнічаць, яны бяруць удзел у акцыі. Тое, што ў акцыі не бярэ удзел, напрыклад, Міністэрства культуры, альбо адзін другі саюз пісьменнікаў, ну, у сэнсе як арганізацыі, можа быць, сябры і прымаюць удзел. Я не думаю, што гэта вялікая трагедыя, таму што ў арганізацыях усё робіцца, скажам так, па разнарадцы. Яму далі загад паўдзельнічаць, ён паўдзельнічаў. А вельмі каштоўна, што вось гэтых усіх людзей іх ніхто не прымушае, што гэта іх дабрачынны жэст, што гэта покліч іх душы і што гэта фактычна іх грамадзянская пазіцыя. І таму для мяне важней, каб удзельнічалі сапраўды звычайныя людзі, а не нейкі там вялікія установы, кшталту там міністэрства ці саюзу пісьменнікаў. Якіх вынікаў, уласна, ад гэтай акцыі, якая зараз праходзіць, вы чакаеце? Ужо цяпер можна сказаць, што акцыя ідзе нашмат інтэнсіўней, чым мінулы раз, таму што мінулы раз, напрыклад, за першы дзень адгукнулася каля 70 чалавек, а вось у гэты раз за першы дзень адгукнулася каля 300 чалавек. Магчыма таму, што мінулы раз людзі не зусім уяўлялі, вот, як это зарабіць замову, як атрымаць кніжку, як ахвяраваць. Але ў той раз мы выпрацавалі такую даволі паспяховую схему, як гэта зрабіць з найменшымі накладкамі, найбольш зручна для людзей, як гэта ўсё арганізаваць. І вельмі прыемна, што многія людзі, якія ўдзельнічаюць цяпер, гэта людзі, якія ўдзельнічалі ў першай акцыі. І выніку я чакаю, што гэтыя 500 з нечым кніг, якія ёсць для ўдзелу ў акцыі, што яны ўсе разыдуцца, я спадзяюся, што ўсім хопіць. гэтых кніг. І такі вынік, што абедзве мэты акцыі і салідарнасць паэтам і збіранне сродкаў, што гэтыя мэты будуць выкананы. Паўдзельнічаць у акцыі і дапамагчы паэту Рыгору Барадуліну можа кожны жадаючы. Для гэтага трэба пакінуць замову на кнігу з аўтографам паэта на адрас электроннай скрыні labadenko@gmail.com. У лісце трэба указаць памер ахвяравання і сваю кантактную інфармацыю.